पास आ भी जा, क्यों मुझसे है खफा, मैं तेरा शाही मांग भी ले माफी, देख तेरा यसू बुलाए तुझे। मैंने सब दिया, तूने क्या किया, पास आ भी जा, क्यों मुझसे है खफा, मैं तेरा शाही मांग भी ले माफी, देख तेरा यसू बुलाए तुझे। मैं तेरी खातिर था सूली पे चढ़ा, फिर भी क्यों है तू कि बेटा दे दिया, फिर भी तू जुदा मुझको मिला।